राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अनुसार 10 नवंबर 2004 गीताश्रम श्रीकृष पराकृत नवदंधम परम ब्रह्मण राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर कृष्णात्म कि जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरणभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण। आपके मन की हमारे मन एक ही बात है, मनुष्य धर्म सफल बना लो। मनुष्य जन्म का प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है, मन किसी के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि वृक्ष किसी को मन नहीं है, परंतु अधिकार विशेष मनुष्य का है। मनुष्य का जन्म इस बात से होता है, 84 लाख जन्म होने पर फिर मनुष्य जन्म होना चाहिए, परंतु भगवान कब हो करी करुणा बिना हेतु देव करते कृपा को भगवान कृपा करके बीच में भी मनुष्य जन्म देते हैं। 4 लाख पूरी नहीं होने पर भी क्या ये अपना कल्याण कर रहे, तो केवल कल्याण के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए और रुपया कमाने के लिए। मनुष्य दो में ही मनुष्य जाएगा, रुपया करा संग्रह करो और भोग भोग, इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। भोग तो हरेक बॉडी में भोगा, भोग भोगना तो हरेक जोड़ी में है, और संग्रह करना भाई पक्षी भी अपने टहनियों को तोड़ करके लकड़ियों के रास्ता आड़ा बना देते हैं, तो संग्रह करने का और भोग भोगने का ये मौका तो और सुगमन नहीं जाएगा, परंतु मुक्ति पाने का बहुत गर्व है नहीं, वो बुद्धि नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है। वह विवेक शक्ति दिए मनुष्य को जिससे ये कल्याण कर सके। विवेक और विश्वास दो चीज है, ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है और भक्ति मार्ग में विश्वास प्रधान है। ये प्रधान है, भक्ति मार्ग में विश्वास प्रधान है, विवेक भी है साथ में। ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है परंतु विश्वास भी साथ में है, ये प्रधान है, प्रधान मुख्य, साथ में विवेक भी है, तो इसमें विश्वास और विवेक है। तो भक्ति में खास विश्वास भगवान पर, और ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है। ये दो मार्ग है, ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा, दोनों ही संसार जन्म मन में चढ़े वाले है, दुखों को दूर करने वाले है, कोई जूझे वो सब के लिए। ज्ञान करो ज्ञान में मैं सह भक्ति के बारे में बहुत संभव कहना ऐसे कर्म योग से भी कल्याण होगा। योगास्त्र योग में उपयोग था भागवत गए बीसवा अध्याय में भगवान ने तीन बताए ज्ञान कर्म और भक्ति तीन मारे गए। दूसरा तीस सौ तो बता है ही नहीं नान्य उपाय से करने से तो और उपाय है ही नहीं। ये मन जन्म में है ज्ञान और योग इसमें विवेक वरदान है बड़ा भक्ति में विश्वास प्रदान है। ये प्रधान है विवेक का भाव नहीं ज्ञान में विवेक प्रधान है परंतु विश्वास की कमी नहीं विश्वास भी चाहिए ये बात है। तो वो मार्ग आपके चाहे ज्ञान का हो चाहे भक्ति का हो जो मार्ग मुझे लगे थे तो तीनों में योग का मार्ग भी है ज्ञान का मार्ग और भक्ति मार्ग योग मार्ग कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ज्ञान कर्म से भक्ति से तीन योग इनमें जो जिसके पसंद आवे उसी योग परंतु सबसे प्रधान है भक्ति योग। भक्ति योग के साधन है ज्ञान योग कर्म योग साध्य है भक्ति योग परंतु ज्ञान मार्ग में चलो उससे भी कल्याण होता है योग मार्ग में चलो उससे भी कल्याण होता है। तो आप जो पसंद करो वो मार्ग पकड़ लो। तुझी बातें सुनो परंतु अपना साधन एक रखो चाहे विवेक का प्रधान रखो और चाहे विश्वास की बात रखो विवेक में दो होते ज्ञान होगी कर्म होगा विश्वास में भक्ति होगा। मुख्य भगवान ज्ञान स्वभाव मुख्य ईश्वर अंश जीव विनाशी तो मुख्य भक्ति होगा जो मुख्य भक्ति अरे भक्ति योग करने वालों को भगवान ज्ञान योग भी देते हैं और कर्म योग भी देते हैं कोई योग कमी नहीं है। ऐसे कहते ज्ञान योग में तीनों मिल जाइए नहीं है दसवां अध्याय दसवां ज्ञान हुआ यदा बुद्धि योग और ज्ञान ये भगवान देते भक्तों को बच्चिता मध्यता प्राणा ये भक्ति भक्ति में ज्ञान योग भक्ति में तीनों में जाएगा विधान से भक्ति प्रदान है। ये गीता का सिद्धांत है किधर से आदि से अंत तक देखे ये प्रधान है। अब आपकी मर्जी है जिस योग को आप धारण करो यही तो हम प्रधान माता थे कर्म योग भक्ति हो ज्ञान हो सब के लिए योगास्त्रो में आप होता योग करे मैंने ज्ञान कर्म से भक्ति इस बार से चाहे सिनेमा में चलो और मेरे से पूछो तो गीता में जैसी बातें बताई है और मैंने जैसी समझी है वो मैं बता देता हूँ। गीता जो ठेका नहीं है कि ये गरीब आएगा भगवान ही विचित्र बने परंतु मेरा तो विचार है मेरे ज्ञान है गीता के साथ हमारा संबंध उन्हें सब बहुत सम्मत था, उन्हें सब बहुत सम्मत में गीता से सम्मत हमारा है। कोई पाठ करता है, कोई प्यार नहीं करता, छोड़ा थे कर दिया, कभी पूरा पाठ कर दिया, कभी आ जा दिया, कभी देख देगा, कभी किया ही नहीं। मैं तो ये सिला है, मैं समझता ही नहीं, मैं तो बाजू से क्या होता है, मैं शशांक को नहीं पाऊंगा, अधिकता नानी बन देखा कह लड़के की बुद्धि कैसी। उनसे बहुत सी बात है, श्रावण बात है, जो चाचा मरता वह फिर शब्द प्रगट करी, बस ना कोई मैं शुरू करी। 90 साल एकम 90 साल वो याद नहीं है, जब कौन से याद नहीं है, ये याद है। हमारे गुरु बनाते वो चातुर्मास है, राम मोहन है, संतों को बुला करके खूब धूमधाम से चातुर्मास है। हम लोग छोड़े थे, छोड़ा देखा गया पुष्टि कैसे है, तो गीता का विचार और उसके बाद में गीता की शौक लग गई, गीता की इसका पाठ करना, टीका पढ़ने, फिर हरे टीका गीता भी टीका मिली है तो संस्कृत तो पढ़ने, हिंदी के तो पढ़ते, अंग्रेजी आती नहीं, अंग्रेजी का अनुवाद किया तो अनुवाद पढ़ा, गीता की कोई टीका हो तो अपने पढ़ने। अब हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में पढ़ो, अपने हिंदी है अनुवाद ऐसे पढ़ता है। तो गीता में यह है भक्ति की प्रधानता है, ये बात है। तो आप में से कोई हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, तीन योग बताए भागवत के एकादश खंड में 20 अध्याय, एकादश खंड में 20 अध्याय श्लोक संख्या थे। इस वास्ते आपके जो पसंद आ जाए उसमें लग जाओ। भक्ति योग सरल भी है और भक्ति योग तीन लोग जाएंगे, ये सरल भी है। हे नाथ, हे नाथ, पुकारो भगवान को, जैसे बालक होता है माँ माँ याद करता है, ऐसे भगवानों को पुकारो, मेरा पुकार है सीधी सादी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको बोलो रहे हे मेरे नाथ, आप सब के लिए बात है। भगवान में लग जाओ एकदम ठीक है। आप जो मर्जी हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रार्थना है आप सच्चे हृदय से लग जाओ परमात्मा में, लग जाओ। मेरी विशेष प्रार्थना है आपको जो भक्ति अच्छी लगे तो बड़ी अच्छी बात है, ज्ञान मार्ग अच्छी बात है, कर्म योग है बहुत अच्छी बात है, ऐसे दिनों में आप जोर से लग जाओ। और भोग और संग्रह ये संसार में। संसार में दो बात ही है, एक तो भोग भोगना, एक रुपये के ठलठा नरकों का रास्ता है। जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्म बाकी। जानता था मैं लंबा रास्ता, जानता मैं खोलू गहरे बैल को गहरी घोष पचास, गहरे रहता पचास घोष चलता है, अरे वहां काम आएगा। हाँ क्या मान जा रही हम से खाने के बैठ देगा खाने देगी घर में बटन देगी ठीक है ना, देखिए बटन देगी घाने घरे कोई आखिर मन गोल पचास कोस चलाया वहां का वही था, एक कदम ही नहीं गया। ऐसा चक्र है वो बोला थोड़ा, तो मेरी बात ऐसी है, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब तैयार हो जाए। ऐसे बहुत सुगमता से तीनों मार सुगम योग मार्ग ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग है प्रधान है परमात्मा है। भक्ति मार्ग में दास भगवे पर मालिक है, मैं दास। योग में संपूर्ण सेवा करने कुछ विचार सेवा करने, क्यों सेवा करो, हमें जो मिले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि रुपये पैसे जमीन जायदाद सब दुनिया की सेवा करेगा, अपने बहु ने कर दी, ये करने हो गए, ये करने हो गए। जाओ मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। मेरे मन वादी आप सब अधिकारी मनुष्य मात्र स्वतंत्र आप, और योगी हो और बलवान हो और अधिकारी हो, चार बात सब अधिकारी सब मनुष्य मात्र, मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री में पुरुष भी सब अधिकारी सुनते बिहारी प्रांगण नौमे अध्याय में अभिषेक दुराचारी दुराचारी और पाप योनि और स्त्रियां तीन हो गया, और चार वर्ण जिसमें शूद्र वेश फिर ब्राह्मण पश्चिम क्षेत्र ये क्रम है, ये कर्म का मतलब क्षत्रिय पर जाने अंत में सुनना चाहिए, पूर्व में पहले ब्राह्मण आना चाहिए, पहली मेरा पाप है। दुराचारी सबसे खराब दुराचारी है, सब में खराब आचरण का होता है, पूर्वजन का पापी और पापी और नियम हो तो सबसे खराब हो पहले लिया, सबसे पहले हो तय भी आने सब क्यों पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष ब्राह्मण मतलब क्षत्रिय तो आप सब के सब अधिकारी आप और मैं किसी में लग जाओ श्री श्री राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान स्वतंत्र सर्व गुण का नहीं सत्संग प्राणी भगत स्वतंत्र सर्व गुण का नहीं बिन सत्संग वही प्राणी माला फेरो तो चार पांच बार बीच में हे नाथ हे मेरे नाथ पुकार दो और राम राम राम राम राम राम करो भक्त मार्ग बड़ा सीधा बड़ा सर सबसे श्रेष्ठ सबसे ज्ञान योग भक्त योग भगवान देंगे कर्म योग सब दे दिया ज्ञान योग हो जाए जहाँ चार प्रकार भगत बताए उनमें ज्ञानी हुए भक्ति में चतुर्विधा भजन थे मैं चार प्रकार के अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ये पहले सात बताए नौवें में पीछे नौवें में मैं सातवें में से चार बता रहा हूँ तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ये सात ही प्रकार के और तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ये बन सकते हैं पशु पक्षी मरे पापियों ने पशु पक्षी भी लग जाते पाप योनि सब तक बड़ा बड़ा है कपूर के बाबा नीचे होने में सब ये बात सच्ची बात एकदम बिल्कुल सब पत्तियां सभी छोटे बड़े स्त्रियां सभी छोटे बड़े पुरुष भी बड़े बूढ़े जवान बालक ज्ञान मारे बोलते सुलभ मारे सुलभ सुलभ मारे जैसे बालक है माँ का होते हैं माँ माँ माँ कर वो जान मारे ऐसे हे नाथ हे नाथ भगवान कैसे है कहाँ रहते हैं क्या करते हैं माँ कहाँ है कैसी है क्या करती है पंचायती माँ है मेरी माँ है मेरे भगवान है वे क्या करते हैं कैसे करते हैं कहाँ रहते हैं कैसे हैं तुम जाओ तुम्हारा काम जाना है हमारे मालिक है इतनी स्थिति सदार निहाल हो जाएगा निहाल हो जाएगा सम्यक व्यवस्थित हो ज्ञान में बुद्धि में ज्ञान में कर्म हुए वहां बुद्धि व्यवस्थित व्यवसाय तो बुद्धि है वह यह व्यवस्थित हो विषय एक निश्चित प्रज्ञा प्रतिष्ठा वह बुद्धि के प्रधान था इसमें स्वयं भी बताता है बालक होता है ना तो माँ का है वो ऐसे जीव बात प्रभु के है तो तुम्हें माता से पिता तुम्हें फिर माँ भी तुम हो बाप भी तुम हो दादा भी तुम हो भाई भी तुम हो मित्र भी तुम हो सगा भी तुम हो सब कुछ तुम हो धन संपत्ति तुम्हें वो सर्वम कुछ भी मालूम होगा ऐसा भक्ति भगवान सब के लिए बहुत बढ़िया बात है भाई, लग जाओ निकमत रहो, भगवान के दास बनो, सखा बनो, पुत्र बन जाओ, भगवान को पुत्र मानो, भगवान स्त्री बन जाओ, माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, भगवान को जन गुरु बन, जन भगवान जमाई मान दो, जमाई सीता हमारी बहन है, भगवान जमाई है। आपके मन अब सबके लिए अपने बार बार मेरे सिगरी का तो सिगरी बाल बच्चों सहित सबने घर में रोटी बनाने की जरूरत नहीं, भगवान कहते हैं अरण्य हो गए मैं तीर्थ करते हैं तो जिंदा साधन किया उनकी रक्षा और आ गए भाया जी सब मैं करूंगा योग से महा मैं हूँ सब ऐसी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है। तो भगवान है, संसार में भगवान है, सभी भगवान है, जानते संस्थावर संगमर पशु पक्षी मनुष्य सब पहले अवतार है भगवान का, ये मौज है। चार का समय हो गया।